Kapitola. Život vězně je fádní jako tikání hodin. Ve stejnou minutu budíček, cinkot klíčů, šoupání konví po dlaždicích, pak sběračka horké ani kávy ani čaje, procházka, prostě denní řád, který by mohl udělat z člověka tvora, kdyby mu nedovolili pracovat. I notoričtí povaleči považují práci v kriminále za balzám na duši. Gordon Lonsdale. Sedá ve zvláštní cele, nadměrně si ho tu váží, zařadili ho mezi útěkáře, má tedy zostřený režim. V době zaměstnání chodí do krejčovské dílny a učí se novému řemeslu. Zabydlí se ve světě hadrů, jehel a nití, jak nejlépe dovede a zatímco šije a párá, připravuje plány na návrat domů. Vězeň Lonsdale, návštěva. Udiveně vzhlédne. Nikoho nečeká. Je všední den a návštěvy byly v neděli. Otře si ruce o kalhoty a vstane z verpánku, pak kráčí 3 kroky před bachařem dlouhými chodbami k místnosti, v níž se setkávají jeho kolegové s manželkami. Na druhé straně sítě sedí žena v jarním plášti a střídmém klobouku, je jí něco kolem 35, vstává a chce mu jít naproti, teprve pak si uvědomí, že jsou každý na jiné straně plotu. Dobrý den, pan Lonsdale, říká s trochu křečovitým úsměvem, to ponuré prostředí jí nahání strach. Dobrý den, paní Bakerová. Vás bych nečekal. Byli jsme přece. Zarazí se dáma a snaží se napravit přeřeknutí. Jsme přece přátelé. Paní Bakerová je skutečně dobrou známou, měla dokonce podíl na jedné z Lonsdaleových obchodních společností. Ale není to obchodní důvod, proč ho přišla navštívit do vězení Wormwood Scrubs. Jako většina někdejších známých by si sotva vzpomněla, kdyby se nenašel někdo, kdo jí Lonsdale připomněl. Jednou ráno našla ve schránce na dopisy předvolání na VAR office. Neměla ponětí, co by jí mohli chtít na ministerstvu války, ale šla. Nezavedli ji před důstojníka se zlatem na ramenou. Za chvíli seděla před šedivým všedním civilistou a poslouchala. Mluvil jménem military inteligence a prozradil jí, že ho jisté oddělení pověřilo, aby pohovořil s paní Bakerovou o Gordonu Lonsdaleovi. Vědí, že se s ním madam dobře zná. Možná, že zpravodajská služba předpokládala, že se zná paní Bakerová s Lonsdalem ještě lépe. V době, kdy redakce platili 1000 liber za skandální historky, objevilo se v ilustrovaných týdenicích dost autentických reportáží z první ruky, v nichž se autoři snažili ověnčit stejně už legendárního rozvědčíka dalšími přitažlivými přídomky, je světák a neodolá mu žádná žena, je dobrodruh a nebojí se ničeho na světě, dokáže propít s kumpány celou noc a zachovat si chladnou rozvahu, je pečený vařený ve vykřičených lokálech londýnské čtvrti Soho. Rozhovor civilisty z military inteligence s paní Bakerovou měl neobvyklý obsah, ale jediný cíl, madam se měla zavázat k jisté službě. Tak se objevila v návštěvní místnosti věznice Wormwood Scrubs. Měla naznačit Lonsdaleovi, že by páni z vojenské výzvědné služby nic nenamítali proti rozhovorům s vězněm, ba právě naopak, Gordon Lonsdale by na spolupráci mohl vydělat. Setkání s paní Bakerovou bylo vzájemným oťukáváním. Madam nic nenavrhla, asi nedostala přesné pokyny a Lonsdale rovněž mlčel. Tak se rozloučili a celé to dlouhé povídání nebylo zdánlivě k ničemu. Paní Bakerová ale podala raport a tak asi týden poté předvedli Lonsdalea do kanceláře velitele věznice. Ten už se ho přímo zeptal, jestli nebude mít nic proti tomu, když si s ním přijde promluvit někdo ze zpravodajské služby. Lonsdale neodmítl, chtěl se dozvědět, jakou hru si to s ním chtějí rozehrát. Příště ho odvedli rovnou do místnosti, kde se vězňové radí s advokáty. Hlídač u dveří, bachař na chodbě, v místnosti se stolem a 2 židlemi nikdo. Lonsdale si sedne a čeká. Za chvíli vchází paní Bakerová. Madam má v této scéně jen epizodní roli, uvádí důležitého muže. Je oblečen do uniformy londýnských gentlemanů ve vyšším úředním postavení, tvrďák, černé sako, proužkované kalhoty, deštník, aktovka. Jmenuje se Elton. Gordon Lonsdale se s ním seznámil už jako student čínštiny. Poprvé se sešli na rozvedném večírku jednoho ze spolužáků, kanadského diplomata Thomase Popa. Už tenkrát věděl každý z přítomných hostů, že je Mr. Elton v tajných službách, i když měl na navštívence titul státní úředník. Proto se s ním Gordon Lonsdale tenkrát tak srdečně bavil. Pro anglického gentlemana není snadné navázat v kriminále osobní kontakt s někým, koho naposledy potkal v nablízkaném prostředí diplomatické společnosti. Pan Elton je ale zkušený a prozíravý, vzal s sebou rekvizitu, která mu má pomoci překlenout propast. Položí na stůl fotografii. Je na ní on sám, uprostřed veselé společnosti, po boku má manželku, v ruce sklenku sektu. Autorem snímku je Gordon Lonsdale a policie ho našla v jeho bytě. Mr. Elton prý musel hodně dlouho mluvit, než se mu podařilo vysvětlit inspektoru Smithovi, jak se tam dostala. Ha, taková legrace, není-liž pravda. Teď posloužila jako oslý můstek. Konečně přešel k věci a zeptal se mě, jestli bych měl zájem na jisté dohodě. Jistě, řekl jsem, ale za přijatelných podmínek. To znamená, že budu zásadně odpovídat jen na otázky týkající se mé osoby a na žádné jiné. Jakékoliv výhody, které by taková dohoda měla přinést, si vyhražuji stejným dílem pro svoje přátele, manžele Krogerovi. O peníze mi nejde. Mr. Elton přišel s konkrétním návrhem. Nabídl Lonsdaleovi značnou částku, kterou by mu vypláceli pravidelně jako doživotní rentu, až celá samozřejmě předpokládal, že Lonsdale zůstane po propuštění na západě. A tak se nedohodli. Za pár týdnů odvezli vězně do jiného kriminálu. Jeho dočasným domovem se stala věznice Strangewise v Manchesteru. I tady se objevil Mr. Elton v roli rajského hada, mluvil o propuštění i o odměnách, ale stále se ostýchal říci přímo, co za to chce. Agenti 5. oddělení military intelligence zažili zřejmě velké zklamání, že nenašli ani v mém bytě, ani v mých věcech při osobní prohlídce jména, poznámky, data setkání, adresy. Celých 10 měsíců trvalo expertům, než objevili v mém telefonním seznamu jakési číslice a několik načmáraných čínských znaků. Podle toho, co mi řekl Elton, spojili se s profesory matematiky, s kryptografy a synology, ti měli poznámky dešifrovat. Elton mi řekl, že se jim podařilo po dlouhé době rozluštit princip šifer a objevit smysl zápisů. Poznámky zapadaly jedna do druhé. Všechny vedly k jistému cíli. Mně ale připadala všechna ta jejich námaha a vynalézavost směšná, ti, o které jim šlo, už dávno odjeli z Velké Británie. Lonsdale měl dost času na přemýšlení o Eltonově poslání. Proč mu ten buřinkou uniformovaný civil vypráví všechny ty bajky? Chce ho připravit na nadcházející setkání s reprezentanty military intelligence, nebo se naopak snaží Lonsdalea uchlácholit, že je všechno v nejlepším pořádku? Britská zpravodajská služba zvolila jiné metody než americká v Abelově případu. Cíl byl stejný, vytáhnout z odsouzeného rozumy o sovětské rozvědce, její organizaci, o metodách a cílech. Mr. Elton a jeho šéfové zřejmě dělali, co mohli, aby se dopátrali žádoucích tajemství. Před Vánocemi 1963 se objevil Mr. Elton znovu v návštěvní místnosti věznice, v aktovce měl konkrétní, dokonce písemný návrh. Když se usadili k ošoupanému stolu a dozorce odešel za dveře, aby hlídal svěřence jen okénkem, podal Mr. Elton Lonsdaleovi obálku. Otevřel se mi a první, co jsem spatřil na horním okraji stránky, bylo velké červené razítko přísně tajné. Samozřejmě, dřív jsem mýval v ruce dost podobných listin, ale poprvé v životě se mi stalo, že se mi ocitl podobný dokument v ruce tak pohodlným způsobem a oficiálně. Napadlo mě, že se to asi nestává často ani mistrům tajné služby. Pozorně jsem si dokument přečetl. Hned v prvních řádcích mi zaručovali, že se příslušné instituce postarají o to, že mi zkrátí trest na 15 let vězení, když zodpovím jisté otázky. Odpovědi musí být pravdivé a vyčerpávající. Jejich hodnotu posoudí odborníci z bezpečnostní služby. Přečetl jsem si otázky a zjistil jsem, že je museli sestavovat lidé, kteří mají jen mlhavé představy o práci zpravodajské služby a o mojí vlastní činnosti už vůbec žádné. Na jednu z otázek se vůbec nedalo odpovědět. Šlo o chyták. Měl jsem dešifrovat některé ze zpráv, které našli při mém zatčení. Agenti 5. oddělení military intelligence dobře věděli, že jsem používal jednorázových šifrovacích tabulek. Ty se po použití okamžitě ničí. Zprávy mohl dešifrovat jediný člověk na světě, pracovník ústředního velitelství. Ten měl druhé exempláře tabulek. Gordon Lonsdale toužil po svobodě jako po něčem jiném, ale vrátil návrh Eltonovi a vysvětlil mu, jak naivní jsou páni z 5. oddělení military intelligence, když myslí, že by mohl přistoupit na takové podmínky. 10 let, které mu chtějí slevit z trestu, to je směšný návrh. Ani zdaleka nemá v úmyslu sedět tak dlouho v britském kriminále. Věří, že ho vymění. A mimochodem, také je přesvědčen, že brzy vymění plukovníka Abela za Powerse. Jednání o výměně Abel Powers byla sice už v plném proudu, veřejnost snad mohla lecos tušit, ale jak se o tom dozvěděl Lonsdale ve vězení? To nepochopil ani Mr. Elton, ani jeho šéfové z military intelligence. Když už ale byla řeč o sestřeleném americkém pilotovi a o americké výzvědné službě, pro kterou Powers létal, pokusil se Mr. Elton o poslední tah. Začal Lonsdale a chlácholit, že vlastně ani nepracoval proti britským zájmům, neuškodil Velké Británii, staral se víc o Američany a tak by se snad mohl dohodnout s americkou výzvědnou službou. Ta by jistě stála o odpovědi na některé otázky. Kdyby Lonsdale kývil na takovou dohodu, pak by ani britské úřady neměly námitky proti jeho propuštění. Nedohodli se. Mr. Elton si nasadil buřinku a šel. Gordon Lonsdale se vrátil do krejčovny a dal se znovu do párání. Jenomže se mu potom duelu, který vyhrál na body, páralo lépe a radostněji. Plukovník Abel čekal dost dlouho na viníka Powerse, ale dočkal se. Lonsdaleovi nespadl tentokrát Greville vine z nebe, ale objevil se v Moskvě před soudem na lavici obžalovaných. Oběma bylo právě 44. Jeden byl Rus a jmenoval se Oleg Peňkovský, druhý, poddaný jejího veličenstva britské královny, se jmenoval Greville Maynard Vine. Peňkovský byl vysokým sovětským funkcionářem, až do zatčení sloužil jako náměstek předsedy státního výboru pro výzkum rady ministrů SSSR. Vine byl obchodník, bon vivant a spojka britské inteligence service. Zdá se, že jeho hlavní prací bylo krmit zlatou rybku v síti Peňkovského. Ten totiž měl přístup k mnoha tajným dokumentům, mohl získávat cenné zprávy, což také dělal. Prodával je na západ. Peňkovský nebyl břídil. Když stál v květnu 1963 v Moskvě před porotou nejvyššího soudu, přiznal, že prodal Američanům a Britům na 5000 mikrofotografií tajných dokumentů. Pokyny dostával rozhlasem z americké vysílačky ve Frankfurtu nad Mohanem. Když se potřeboval spojit s šéfy sám, stačilo vytočit v jistém rytmu jisté telefonní číslo a nemusel se ani ohlásit, ani nepotřeboval promluvit. Angličané ho znali pod krycím jménem Eoun a Američané ho zaregistrovali jako Alexe. Greville Vine byl jeho manažerem, i když při výslechu vyšlo najevo, že dostával Peňkovský příkazy z nejpovolanějších úst, přímo od vedoucího sovětského oddělení britské inteligence service Kinga. Není známo, jaký plat bral za služby Greville Vine. Peňkovskému platili na konto v zahraničí 2000 dolarů měsíčně a ještě věrnostní příplatek 1000 dolarů za každý další měsíc práce. Pro budoucnost mu slíbili lákavé zajištění. Podle vlastního výběru se mohl stát plukovníkem pod penzí americké nebo britské armády. Nedožil se vojenských poct, po nichž toužil, nejvyšší soud ho odsoudil k trestu smrti zastřelením. Greville Vine dostal 8 let vězení. Neodseděl si je, už za 2 roky se stal kandidátem na výměnu za Gordona Lonsdalea. V britských věznicích si může každý odsouzený předplatit svůj deník. Gordon Lonsdale dostával moskevskou pravdu. Nejdříve tam psali o Olegu Peňkovském jen telegraficky a v řeči úředních frází, o Grevillu Vinovi se také zmínili jen letmo. Pak si Lonsdale přečetl druhý a třetí článek a vyrozuměl mezi řádky, že Vine by mohl být po odsouzení právě mužem, na kterého čeká. Nemýlil se. V polovině ledna 1963 zavolali Lonsdale a z krejčovské dílny rovnou do kanceláře ředitele věznice Harrise. Lonsdale, právě jsem dostal telefonickou zprávu z Londýna. Jedou sem za vámi nějací, jak se zdá, významní lidé a chtějí s vámi mluvit. Gordon Lonsdale tušil, kdo to je, proto odmítl rozhovor. Měl na to právo. Ti gentlemani museli být řádně překvapeni, ale uvědomili si, že v tomto případě si nemohou dovolit chybný krok, a tak jim nezbylo nic jiného, než sednout v ředitelově kanceláři k psacímu stroji a napsat uvězněnému dopis. Sdělili mu v něm, že by se s ním chtěli dohodnout o podmínkách jeho propuštění na svobodu. Přišlo by v úvahu už v příštím roce, výměnou za britského státního občana. Požádal jsem ředitele věznice, aby byl tak laskav a vysvětlil těm pánům, že bych měl zájem pohovořit si o jejich návrzích, ale jedině v přítomnosti svého právního zástupce. Chtěl bych mít při rozhovoru svědka. Agenti 5. oddělení military inteligence se naposledy a bez úspěchu pokusili dostat Lonsdalea do pasti. Nepodařilo se jim to. Vzdali hru. Totiž museli ji vzdát. Mezitím už probíhalo jednání na nejvyšší úrovni o výměně a to oni nemohli ani ovlivnit, ani je využít k psychologickému nátlaku na tvrdohlavého vězně. Uvědomili si, že jim unikne, proto se za ním vypravili ještě naposledy. Poslední kapitoly příběhu Gordona Lonsdalea a plukovníka Abela mají mnoho společného. Abel věřil, že se dostane brzo domů a Gordon Lonsdale také. Ale jeden i druhý museli do poslední chvíle prožívat pocit nejistoty. Tušili sice, jak asi probíhají zákulisní jednání, ale nemohli je ani sledovat, ani do nich zasahovat. V obou případech zahrály titulní role manželky odsouzených, obě akce se uskutečnily v Berlíně, na hranici mezi východem a západem. Gordon Lonsdale se dověděl od své manželky už někdy začátkem roku, že jedná se sovětským velvyslanectvím ve Varšavě. Prostřednictvím tohoto zastupitelského úřadu požádala sovětskou vládu, aby uvažovala o propuštění Greville Vina za Lonsdalea. Jednání nebylo už tak složité jako v případě plukovníka Abela. Lonsdale dostal od manželky dopis a potěšující zprávu, sovětský zástupce jí sdělil, že se rozhodli vyhovět její žádosti a udělit souhlas k výměně. Paní Lonsdaleová sedne a okamžitě píše paní Vinové. Ta se má spojit se zástupci vlády jejího veličenstva a docílit souhlas druhé strany. Není známo, co všechno podnikla paní Vinová, ale lze předpokládat, že při její návštěvě v sovětské věznici v březnu 1964 už mohla manželovi zvěstovat radostnou zprávu. Lonsdaleův den se blížil. 15.